profesor Arkadiusz Kubica. A my po dwóch wizytach w Dusznikach, dziś relacjonować będziemy także za tydzień częściowo, wydarzenia 16. Festiwalu Chopin i jego Europa. Jest arcyciekawie sformowany, jak zwykle zresztą, dzięki pomysłom dyrektora artystycznego Stanisława Leszczyńskiego, ale i zapewne dzięki dużym finansowym dotacjom możemy słuchać takich gwiazd światowych estrad koncertowych jak Iwo Pogorelicz, Nikolaj Lugański, Matthias Gern, Julianna Awdiejewa, oczywiście Dmitrij Szyszkin, Lukasz Geniuszas, Ingolf Wunder czy Dmitrij Aleksiejew. Występują dwa znakomite, wysokiej miary, najwyższej miary kwartety smyczkowe, Belcza i Apollo Mizarzet. Po raz kolejny przyjechała do Warszawy orkiestra grająca na historycznych instrumentach Europa Galante pod dyrekcją Fabio Biondiego, który dzięki festiwalowi Chopin i jego Europa zakochał się w muzyce Stanisława Moniuszki i każdego roku przywozi z sobą kolejną operę. Po sensacyjnych, entuzjastycznie przyjmowanych jego interpretacjach Halki i Flisa, Hrabina była w minioną środę kolejnym moniuszkowskim tytułem, któremu Włosi, choć nie tylko, o czym usłyszymy i przekonamy się niebawem, podarowali w jakimś sensie nowe życie. Po raz pierwszy prezentując to dzieło na instrumentach historycznych. A wystąpili soliści z Meksyku, to od twórczyni roli głównej, którą usłyszymy niebawem, także z Czech, Polski, no i oczywiście z Włoch, a w wykonaniu tradycyjnie wziął też udział chór Opery i Filharmonii Podlaskiej z Białegostoku. To było wykonanie koncertowe, podobnie jak w przypadku tych poprzednich dwóch oper, połączone jednak z nagraniem. Ukaże się bowiem, i to pewnie niebawem, kolejny bezcenny album płytowy, być może jeszcze w tym roku. Hrabina miała powodzenie bezprzykładne, pisał krótko po premierze, oszczędny zawsze w słowach na swój temat, Stanisław Moniuszko. Wprowadzona na scenę Warszawskiego Teatru Wielkiego w 1860 roku pod batutą kompozytora, była po Flisie drugą operą, jaką Moniuszko ofiarował Warszawie, które stało się jego nowym domem. Już to zabawna, już to wzruszająca, opatrzona, jak żeby inaczej, jednoznacznym przesłaniem o prymacie prostoty, dobroci, szczerego uczucia, szczęścia rodzinnego, narodowych wartości nad hołdowaniem obcym modom, próżnością i pustotą życia tzw. socjety, jest inteligentną satyrą na przywary ówczesnego społeczeństwa, opowiedzianą wszak najpiękniejszym muzycznym językiem. Hrabina to cała galeria postaci charakterystycznych, to humor sytuacyjny, błyskotliwe duety, wspaniałe belkantowe arie, intermezzi baletowe i pełne rozmachu sceny. To kontrast wielkiego świata, w którym próżno szukać szczęścia z bezpiecznym, sielsko usadowionym pośród pól i lasów polskim zaściankiem. Skąd my to znamy? Przez całe dekady rzadko wykonywana, niesłusznie odsunięta na margines repertuarowy, dziś wydobywana jest pomału z niepamięci, ujawniając całą swoją muzyczną urodę i wyjątkowy wdzięk. Przeczytaliśmy w festiwalowych materiałach promocyjnych. I przed Państwem dwa wybrane fragmenty w znakomitym nagraniu naszej radiowej koleżanki Julity Emanuiłow. Wpierw posłuchajmy może arii Kazimierza. To będzie recytatyw i ariozo z pierwszego aktu, a śpiewa występujący w tenorowej roli Kazimierza nasz znakomity śpiewak Rafał Bartmiński. Każdy by czytał, pisał. Urok, co duszę moją tak zachwyca, niepewność, co moim sercem wkłada. Gdybym ja zgrabnym umiał szczebiotać słówkiem jedwabnym, może bym odgadł sam, czy wierzyć mam. Lecz szczery prostak jak ja nie zbada. Chodzi grzeczności, każdy jej tu składa. Cóż moje znaczą? Oczęta przeniknąć, któż zdoła, a ja tu dręczę się gorzką rozpaczą, a mnie tu wiąże niepewność przeklęta. Był odtwórca roli Kazimierza, Rafał Bartmiński. Oczywiście towarzyszyli mu muzycy orkiestry Europa Galante pod dyrekcją Fabio Biondiego. Oczywiście muzycy grający na oryginalnych, historycznych instrumentach z czasów także Stanisława Moniuszki. A teraz uwaga, uwaga, odtwórczyni roli głównej, hrabiny Karen Gardeazabal, meksykańska śpiewaczka, która ukaże nam się w najważniejszej i chyba najbardziej popularnej arii z trzeciego aktu opery hrabina Stanisława Moniuszki, Zbudzić się z ułudnych snów. Zbudzić się z ułudnych snów, zdumieć się, co w sercu wraca. Wracać nie zachodnie znów, nie mogę ja dożyć się. W Była słynna aria hrabiny z trzeciego aktu opery Hrabina Stanisława Moniuszki. Śpiewała odtwórczyni roli głównej meksykańska artystka Karen Garda Zabal. Jeszcze raz przypomnę, że na instrumentach historycznych grali muzycy orkiestry Europa Galante pod dyrekcją Fabio Biondiego, a w wykonaniu wzięli także udział inni śpiewacy, a śpiewał także chór opery i filharmonii podlaskiej przygotowany przez Violettę Bielecką, zresztą tradycyjnie, bo zespół ten od lat już współpracuje z festiwalem Chopin i jego Europa. Słuchają Państwo klasycznego Lata z Radiem w programie pierwszym Polskiego Radia. Dziś poświęcamy czas rozpoczętemu przed tygodniem 16. Międzynarodowemu Festiwalowi Muzycznemu Chopin i jego Europa. Może warto od razu powiedzieć, że wskutek obostrzeń sanitarnych dostęp do sal koncertowych w Filharmonii Narodowej w Teatrze Wielkim jest, co zrozumiałe, ograniczony, ale Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, główny organizator festiwalu, zapewnia melomanom najwyższej jakości przekazy internetowe i radiowe. Mówię to nie bez kozery, bo przecież festiwal trwa do końca sierpnia i naprawdę bardzo gorąco Państwu polecamy słuchanie transmisji, także radiowych, bo program Drugi Polskiego Radia transmituje wszystkie koncerty rozpoczynające się o godzinie 21:00, z wyjątkiem, jak podają informatory, recitalu Iwo Pogorelicza. A nadto niemal wszystkie koncerty dostępne są w streamingu live na stronie YouTube Instytutu Fryderyka Chopina, a jedyne koncerty, jakich nie będzie, to właśnie recitale Pogorelicza, Lugańskiego, a recital pieśni Matiasa Goerne i Jana Lisieckiego transmitowany będzie na stronie internetowej Instytutu Fryderyka Chopina Narodowego, rzecz jasna. Większość koncertów festiwalowych ukazanych live będzie potem dostępna na żądanie. Nie muszę dodawać, że wszyscy nadawcy gwarantują najwyższy poziom przekazu dźwięku, obrazu. Podobnie zresztą było w transmisjach z festiwalu chopinowskiego w Dusznikach. A to naprawdę ważna informacja, bo te przekazy mogą usatysfakcjonować najwybredniejszych miłośników muzyki. A to przecież ważne w tych trudnych czasach. Festiwal Chopin i jego Europa zainaugurował w poprzednią sobotę Nelson Goerner, doskonale znany państwu argentyński pianista, który należy do najszczególniej ulubionych przez Stanisława Leszczyńskiego solistów i wykonuje w zasadzie na każdym festiwalu ogromny repertuar. Tym razem dostąpił zaszczytu inauguracji, grał dzieła Beethovena, Lista i Chopina i chciałbym Państwu zaprezentować teraz fragment jego listowskiego występu. Usłyszymy drugiego zapomnianego walca Franciszka Liszta w jego interpretacji, a jego wizje, jego interpretacje zawsze są ciekawe, zawsze są warte uwagi, a do tego dysponuje on zawsze dużą wrażliwością. Zresztą niedawno mówiłem o tym, o jego osobowości, o jego wysokich umiejętnościach, także o wirtuozerii podczas jednego bodaj z czerwcowych koncertów szopenowskich w radiowej jedynce. Oto tenże właśnie Liszt w nagraniu z festiwalu Nelsona Gernera, nagranie Gabrieli Blicharz. Thank you. Bardzo wysoko cenię wrażliwość Nelsona Gernera, pianisty, który 15 sierpnia w sobotę inaugurował 16 Festiwal Chopin i jego Europa w sali koncertowej Filharmonii Narodowej, a grał jeszcze sonatę Es-dur Beethovena, grał także wariacje i fugę na temat eroiki, a po przerwie krótkiej zresztą grał balladę Es-dur Chopina i jeszcze grał rapsodię hiszpańską Franciszka Liszta. Może to nie było jakieś takie najszczególniej imponujące spełnienie tego właśnie koncertu inauguracyjnego, ale na pewno warte odnotowania, warte zauważenia. I chciałbym Państwu słów kilka powiedzieć o występie Dmitrija Szyszkina, który grał w poniedziałek w Filharmonii Narodowej, zaprezentował 4 chopinowskie ballady, także sonatę Prokofiewa i grał także utwory Nikołaja Metnera. Chciałoby się powiedzieć, tak jak Metner pisał, komponował zapomniane melodie troszkę zapomnianego kompozytora rosyjskiego, zmarłego w 1951 roku. Szyszkin zaprezentował także tutaj dużą swoją wrażliwość, a ja tylko przypomnę, że to jest ten pianista, który jest laureatem 6. nagrody ostatniego konkursu chopinowskiego w 2015 roku, a w roku ubiegłym, i śledziłem to w internecie, zdobył srebrny medal w konkursie imienia Piotra Czajkowskiego w Moskwie. Jest także zwycięzcą konkursu bardzo również prestiżowego, konkursu w Genewie z 2018 roku. Znakomity pianista, arystokrata fortepianu, który bardzo pięknie zagrał taką oto zapomnianą melodię z opusu 38, 6 z kolei Canzone Serenata właśnie Nikołaja Metnera. Słuchamy Dmitrija Szyszkina także w nagraniu Gabrieli Blicherz. Dziękuję za rosyjskie smutne melodie. Ta była zapomnianą melodią Kancona Serenata Nikolaja Metnera, którą prezentował na 16. festiwalu Chopin i jego Europa utytułowany wielce pianista rosyjski Dmitrij Szyszkin, laureat ostatniego konkursu chopinowskiego, a także zdobywca drugiej nagrody ostatniego ubiegłorocznego konkursu Piotra Czajkowskiego w Moskwie. Tradycyjnie na festiwalu Chopin i jego Europa wystąpili także, no, można powiedzieć, zaprzyjaźnieni z festiwalem, skrzypaczka rosyjska Alena Bajewa i pianista ukraiński Wadim Hołodienko. Zaraz usłyszymy fragment ich wspólnego występu. Będzie to obszerny fragment sonaty A-dur Kreutzerowskiej, opus 47, finałowy fragment tego dzieła. Dodam jeszcze, że koncert odbył się 18 sierpnia we wtorek o godzinie 17 w sali koncertowej Filharmonii Narodowej. Były to finałowe takty trzeciej części sonaty A-dur Kreutzerowskiej opus 47 Ludwiga van Beethovena. Dodam jeszcze, że pianista Wadim Hołodienko wystąpił wczoraj z kwartetem Apollo Mizarzet, grając koncert e-moll Fryderyka Chopina. A sam kwartet, znakomity zresztą, zaprezentował się w pierwszym kwartecie G-moll Franciszka Schuberta i w cudownie wykonanym trzecim kwartecie Krzysztofa Pendereckiego Kartki z niezapisanego dziennika. To takie, można powiedzieć, bardzo skromne dzieło, ale cudownie przemawiające do naszej wyobraźni i takie retrospektywne, pokazujące życie Krzysztofa Pendereckiego. Troszkę inaczej, jeszcze może pełniej to dzieło brzmi dzisiaj, kiedy Krzysztofa Pendereckiego nie ma już wśród żywych. Z wielkim wzruszeniem słuchaliśmy występu Apollo Mizarzet kwartetu, który grał to dzieło z niezwykłymi barwami, z przejęciem, bardzo kolorowo, bardzo wrażliwie także. A ja wracam do Beethovena, bo przecież przed chwilą słyszeliśmy, jak Alena Bajewa z Wadimem Hołodienko grali sonatę Kreutzerowską Beethovena. I dodam, że kto wie, czy takim nie najważniejszym punktem tego festiwalu i uczczenia 250. rocznicy urodzin Ludwiga van Beethovena, która w tym roku przypada, były występy, kilka występów znakomitego światowej miary kwartetu smyczkowego Belcza. Zespół ten wystąpił bodaj czterokrotnie, prezentując właśnie kwartety Ludwiga van Beethovena i chciałbym Państwu zaprezentować taką próbkę ich nadzwyczajnych możliwości. Grali m.in. kwartet C-dur, opus 59, numer 3. Usłyszymy fragment finałowej części Allegro Molto, a ja dodam, że oprócz Koriny Belczy i Axela Schachera, także Antoana Lederlena, na altówce gra polski muzyk Krzysztof Chorzelski. Thank you. Nawet w tym krótkim fragmencie słychać niesamowitą klasę wykonawczą zespołu Belcza Quartet, niesamowitą wirtuozerię gry, zgranie nieprawdopodobne zupełnie. Przypomnę, że zespół ten na 16. festiwalu Chopin i jego Europa przedstawił wiele kwartetów smyczkowych Beethovena, przecież to fundamentalna część twórczości tego gatunku w całej historii muzyki. Także wszyscy na pewno byli pod wielkim wrażeniem ich występów. No i dzięki tym muzykom, przypomnę, Koriny Belczy, Axela Schachera, Krzysztofa Chorzelskiego i Antoana Lederlena, dużo dowiedzieli się o wielkim bogactwie tej beethovenowskiej muzyki w 250. rocznicę urodzin kompozytora. A ja jeszcze raz chciałbym bardzo gorąco podziękować naszym dwóm znakomitym reżyserkom dźwięku, Gabrieli Blicharz i Julicie Emanujłow, za materiały, za nagrane, za jakość nagranych materiałów, bo dzięki tym nagraniom mogli Państwo dzisiaj w jakimś sensie przenieść się do festiwalowych kulisów i słuchać najciekawszych, moim zdaniem, występów, jakie oczywiście w wybranych fragmentach, bo przecież tych koncertów już było bardzo dużo, jakie pojawiły się na 16. Międzynarodowym Festiwalu Muzycznym Chopin i jego Europa. Drodzy Państwo, festiwal oczywiście się nie kończy. Już jutro o godzinie 17 wystąpi Kevin Kenner z Apollo Musarette, prezentując arcydzieło romantycznej literatury, kwintet fortepianowy S-dur op. 44 Roberta Schumana, a kwartet ukaże, drodzy Państwo, schubertowskie arcydzieło, kwartet Śmierć i dziewczyna. Natomiast o godzinie 21 z recitalem wystąpi Iwo Pogorelicz. To jest recital, na który czekają miłośnicy muzyki fortepianowej. Grać będzie bardzo ważne dzieła, przede wszystkim chyba Gaspard de la Nuit, Maurice'a Ravela, dzieło, które wiele, wiele lat temu nagrał na płycie i to wykonanie do dzisiaj funkcjonuje jako jedno z najważniejszych. Wiemy, że artysta przechodził różne koleje losu, jego interpretacje przybierały bardzo często dość dziwne wymiary, kształty. Jesteśmy wszyscy chyba bardzo ciekawi, jak zaprezentuje się już jutro o godzinie 21. Niestety koncert nie będzie, jak powiedziałem, transmitowany, ale proszę pytać, być może będą jeszcze jakieś miejsca dostępne przed koncertem. Poniedziałek, godzina 21. Iwo Pogorelicz, który rozpocznie od trzeciej suity angielskiej Bacha. We wtorek z recitalem fortepianowym wystąpi Lukasz Geniuszas, też jeden z naszych ulubionych muzyków, laureatów konkursu chopinowskiego. Zagra dzieła Schuberta i oczywiście sonatę Fryderyka Chopina, Hamol op. 58. We wtorek także zagra na fortepianie Jan Lisiecki, ale nie będzie sam, bo będzie towarzyszył wybitnemu śpiewakowi niemieckiemu Matthiasowi Goerne, który zaprezentuje cały beethovenowski recital pieśniarski. Oczywiście okoliczność państwu doskonale znana, rocznica beethovenowska. Potem w środę o 17 wystąpi polski młody, bodaj 20-letni pianista, o którym tak wiele dobrego mówiłem przy okazji festiwalu w Dusznikach Zdroju, Kamil Pacholec, który ma już zagwarantowany występ na przyszłorocznym konkursie chopinowskim. Zagra podobny repertuar, który grał w Dusznikach, między innymi dzieła Paderewskiego, Chopina i także trzecią fortepianową fantazję Mozarta w tonacji d-moll. We środę o 21 zagra Ingolf Wunder. Będzie z tego koncertu przeprowadzona transmisja w radiowej dwójce. Zaprezentuje dzieła Lista, Chopina, także Beethovena. Będzie to apasjonata. We czwartek zagrają nasi młodzi, wybitnie utalentowani muzycy Szymon Nering, Ryszard Groblewski i Marcin Zdunik. Będą grać dzieła kameralne Fryderyka Chopina, a w piątek zagra Dmitrij Aleksiejew, 73-letni rosyjski pianista, który grał nam tutaj tydzień temu z festiwalowych nagrań festiwalu w Dusznikach. Cudowny pianista, który dostarczy pewnie i w piątek o godzinie 17 wielu wrażeń festiwalowym melomanom, a tego samego dnia o 21 zagra Gabriela Montero, znana z tego, że swoje występy kończy improwizacjami i również improwizacje widnieją na samym końcu jej znakomitego programu. Między innymi widzimy w tym programie drugą sonatę Rachmaninowa oraz Karnawał Roberta Schumana. I jeszcze może na końcu powiem o zapowiadanym na niedzielę, na dniu 30 sierpnia o 21 występie Christophe'a Pregardiena, fenomenalnego tenora, który z Juliusem Drake'em zaprezentuje pieśni Beethovena i Schuberta. Usłyszymy m.in. cykl An die ferne Geliebte do dalekiej ukochanej Beethovena oraz łabędzi śpiew Franciszka Schuberta. I finał w ostatnim dniu sierpnia o 21 recital Julianny Avdijewej. Tak przedstawia się program już do końca 16. Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego Chopin i jego Europa, z którego części zdał państwu dzisiaj relację Adam Rozlach. Z pomocą Tomasza Domorackiego, któremu bardzo dziękuję za realizację dzisiejszej audycji. Do usłyszenia za tydzień. Klasyczne lato z radiem. Lektury jedynki. Dobry wieczór, Wojciech Żołądkowicz. Zapraszam do wysłuchania jeszcze jednego fragmentu książki Kacpra Śledzińskiego Wojna polsko-bolszewicka. Konflikt, który zmienił bieg historii. W drugim tygodniu lipca odpoczywającego w Zakopanem generała Józefa Hallera naczelnik państwa wezwał do Warszawy. Zaraz po przyjeździe do stolicy, co nastąpiło bez zbędnej zwłoki, Haller spotkał się w pałacu pod blachą z Sosnkowskim, od którego otrzymał ogólne, lecz niezbędne informacje o sytuacji na froncie. Następnie odwiedził w Pałacu Saskim kuzyna. Generał Stanisław Haller, szef sztabu, którego niebawem zastąpi generał Rozwadowski, szczerze i dokładnie przedstawił mu niepomyślne wydarzenia na froncie. Z tą bogatą wiedzą poszedł wreszcie Haller do Belwederu. Jeszcze nigdy nie widziałem Piłsudskiego w tak wielkim rozstroju i depresji jak wtedy. Nie mógł się opanować, widocznie wstrząśnięty niepowodzeniem na froncie generała Rydza Śmigłego, jak również z powodu załamania się frontu północnego, że aż powiedział: pozostało mi chyba tylko w łeb sobie strzelić. Położenie frontu od Białorusi po Ukrainę przedstawiało się wyjątkowo niekorzystnie. Śmigły walczył o równe. W efekcie równego nie obroniono. Armie druga i trzecia cofały się na zachód. Sztab Raszewskiego zatrzymał się w Łódzku. Zapowiadał się marsz nieprzyjaciela z głównym naciskiem na kierunek Kowel, Brześć. Tracił, a w końcu i stracił swobodę front białoruski, którym dowodził generał Szeptycki. Hrabia Szeptycki zjawił się w Warszawie na przełomie czerwca i lipca na zaproszenie marszałka. Piłsudski wspominał: znalazłem w nim ogromny upadek ducha. Na zebraniu kilku generałów u mnie w Belwederze oświadczył mi, że właściwie wojna jest przegrana. Należy zawierać pokój przy najbliższej sposobności, mówił. Niepomyślne wiadomości docierały również do szeregowców i skutecznie podkopywały ich morale. Żołnierz, jeszcze w kwietniu pewny siebie, w przededniu szykującej się ofensywy rosyjskiej na Białorusi, tracił wiarę w swoje umiejętności i zdolności wodzów. Obawiam się, mówił Szeptycki do Piłsudskiego, że w Brześciu pojawi się Budionny ze swoją jazdą, co uniemożliwi mi stanie dalej na froncie, a powrót zamienić może w bezład i nieporządek. Proponuję cofnąć się o około 100 kilometrów i siąść w okopach niemieckich, odpowiadał naczelny wódz. Ale Szeptycki bał się takiego manewru z racji podkopanego już morale wojska. O tym morale pozostawił ciekawe świadectwo generał Lucjan Żeligowski, który dowodził 10. Dywizją Piechoty z 1. Armii. W przededniu ofensywy Tuchaczewskiego nastrój w dowództwie armii był pesymistyczny. Gdy dowódca armii generał porucznik Gustaw Zygadłowicz przyjechał do Szarkowszczyzny i omawialiśmy sytuację, rzuciłem zdanie, że trzeba będzie bronić Wilna. Dowódca armii machnął na to ręką na znak beznadziejności i rzekł: chyba Warszawy. Przez 2 tygodnie miałem przyjemność czytać dla państwa fragmenty książki Kacpra Śledzińskiego Wojna polsko-bolszewicka, która ukazała się nakładem wydawnictwa Znak Horyzont. Serdecznie polecam. Wojciech Żołądkowicz. Reklama. Marian, trzeba by dzieciom do szkoły parę rzeczy kupić. No, trzeba to trzeba. A co konkretnie? Drukarkę, monitor, słuchawki, a i laptop nowy by się przydał. Barbara. No i smartfon. Ale Marian, nie martw się. W Media Expert fajną promocję mają, do 70% taniej. A, w Media Expert kupuj taniej. Laptopy, smartfony, drukarki, monitory, słuchawki w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Reklama. Thank you. Program pierwszy Polskiego Radia, nadawany na falach długich o częstotliwości 225 kHz, na falach ultrakrótkich, lokalnie w technologii DAB+, oraz w internecie i przez urządzenia mobilne. Cztery minuty po północy, Kacper Wróblewski, zapraszam na pierwsze dziś aktualności jedynki. To był kolejny dzień wielkich manifestacji na Białorusi. Na ulicach Mińska pojawiło się wczoraj ponad 200 tysięcy osób. Do stolicy Białorusi przyleciał helikopterem do Pałacu Niepodległości Aleksander Łukaszenka. Tam mieści się jego najnowsza rezydencja. Rządowe media pokazały, jak Łukaszenka wyszedł ze śmigłowca w kamizelce kuloodpornej i z karabinem w ręku, choć bez magazynka. Z Mińska Włodzimierz Pac. Z fragmentu nagrania, które pokazała Państwowa Agencja Prasowa Biełta, wynika, że prezydent Łukaszenka szedł z bronią w ręku w kierunku rezydencji. Pod wieczór pod teren Pałacu Niepodległości przyszła wielka demonstracja białoruskiej opozycji. Drogę im zagrodzili funkcjonariusze OMON-u wspomagani przez armatki wodne do rozganiania tłumów, pojazdy do burzenia barykad i urządzenia do wystrzeliwania granatów hukowych. W efekcie demonstranci zawrócili w stronę miasta i stopniowo się rozeszli do domów. Demonstracje z udziałem tysięcy ludzi odbyły się we wszystkich dużych miastach kraju. W Grodnie, Brześciu, Homlu, Mohylewie i Witebsku. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Udało się zidentyfikować wszystkie ofiary wypadku, do jakiego doszło w piątek w nocy na drodze krajowej 88 w Kleszczowie pod Gliwicami. W wyniku zderzenia busa z autokarem zginęło 9 osób, a 7 kolejnych zostało rannych. Jak mówi wojewoda śląski Jarosław Wieczorek, wśród ofiar śmiertelnych nie ma mieszkańców województwa śląskiego. Z tych 9 osób, 7 osób to są mieszkańcy województwa podkarpackiego, 1 mieszkaniec to jest mieszkaniec województwa lubuskiego, natomiast 1 z uczestników zdarzenia to jest obywatel Słowenii. Rodziny ofiar, a także poszkodowani zostali otoczeni opieką psychologa. Jak dodaje komendant gliwickiej policji, młodszy inspektor Marek Nowakowski, w toku wyjaśniania okoliczności wypadku zatrzymany został kierowca innego pojazdu. Prawdopodobnie chciał lub prowadził manewr wyprzedzania. I to mogło, jeszcze raz podkreślam, to mogło doprowadzić do tego zdarzenia. Natomiast w tym momencie prowadzimy czynności procesowe, które zmierzają do zweryfikowania tego. Tak? Są przesłuchiwani świadkowie, są zabezpieczone ślady i dowody, które będą poddane dalszym badaniom. Na razie śledczy z uwagi na dobro postępowania nie ujawniają bliższych szczegółów. Na dziś zaplanowane są czynności z udziałem kierującego w gliwickiej prokuraturze. 581 nowych zakażeń koronawirusem i 4 kolejne ofiary śmiertelne. Te dane przekazało wczoraj Ministerstwo Zdrowia. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział w Polskim Radiu 24, że zarejestrowany spadek dobowej liczby zakażeń koronawirusem nie jest powodem do euforii. Zawsze weekendy są tymi dniami, kiedy tych pacjentów się zgłasza mniej, tych testów jest wykonywanych mniej, więc na zawsze weekend obserwujemy spadek. Ja bym chciał, żeby była to tendencja stała, ale to jest dopiero jeden dzień, kiedy widzimy dość wyraźny spadek. Jeżeli ta tendencja by się utrzymała, no bardzo mi się z tego cieszy. Resort zdrowia apeluje, żeby pamiętać o obowiązujących w związku z epidemią obostrzeniach i traktować je bardzo poważnie. Z kolei we Włoszech znów wzrosła liczba wykrytych przypadków koronawirusa. Sytuacja epidemiologiczna systematycznie pogarsza się. Z Rzymu Piotr Kowalczuk. Liczba wykrytych nowych przypadków przekroczyła 1000. Najwięcej, blisko 240, zanotowano w Lombardii. Ponad 100 wykryto w Emilii Romanii, Kampanii, Latium ze stolicą w Rzymie i Wenecji Euganejskiej. Stwierdzono ponad 250 wyzdrowień. Liczba leczących się na koronawirusa wzrosła do niemal 18,5 tysiąca. 2 tygodnie temu było ich niemal 5 tysięcy mniej. Wzrosła również o blisko 50 liczba hospitalizowanych. Jest ich niemal 1000. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Historyczne osiągnięcie Roberta Lewandowskiego. Bayern Monachium z Polakiem w składzie wygrał tegoroczną edycję Ligi Mistrzów, pokonując w finale Paris Saint-Germain 1-0. Jedynego gola w meczu strzelił Kingsley Coman. Lewandowski został królem strzelców tych rozgrywek, zdobywając 15 bramek. Zaraz po meczu kapitan reprezentacji Polski nie krył wzruszenia. Ten puchar na pewno mogę dedykować oczywiście mojej rodzinie, mojej żonie, moim dzieciom, ale też mojej świętej pamięci tacie, który na pewno gdzieś cały czas na mnie patrzy i wierzył we mnie, i to też jest dla tych osób, które mnie wspierają, które są przy mnie, bo zawsze wierzyły w to, że osiągnę ten sukces i że nigdy się nie poddam, więc tak chciałbym podziękować wszystkim przepraszam. Chciałem podziękować wszystkim, którzy mnie kibicują, bo wierzyli, że mi się to uda, że nam się uda, bo też dzięki nim wsparciu na pewno jest mi łatwiej. Dla Lewandowskiego to pierwszy triumf w Lidze Mistrzów. Bayern Monachium już po raz szósty sięgnął po to najważniejsze trofeum w klubowej europejskiej piłce. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Niemal w całej Polsce bez opadów, przelotny deszcz, jedynie miejscami na wybrzeżu. Temperatura od 13 stopni w Zakopanem, 15 w Szczecinie i Suwałkach, 17 w Lublinie, Krakowie i Poznaniu, do 20 w Warszawie. Ciśnienie w południe w stolicy wyniesie 1014 hektopaskali. Polskie Radio. Program pierwszy. Jedynka. Dziś jest poniedziałek, 24 sierpnia, 237 dzień roku. Słońce wzejdzie o godzinie 5.33, a zajdzie o godzinie 19.42. Dzień potrwa 14 godzin i 8 minut. Kalendarium historyczne. 564 lata temu w Moguncji zakończono druk pierwszej edycji Biblii Gutenberga. Była to pierwsza książka wydrukowana za pomocą ruchomych czcionek drukarskich. 101 lat temu zakończyło się pierwsze powstanie śląskie. 75 lat temu ukazały się dekrety o utworzeniu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz o przekształceniu Uniwersytetu Wrocławskiego i Politechniki Wrocławskiej w polskie państwowe szkoły akademickie. 71 lat temu wszedł w życie Traktat Północnoatlantycki, podpisany 4 kwietnia 1949 roku. Na jego podstawie powstała Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego, czyli NATO. 54 lata temu w Anglii zmarł Tadeusz Bór-Komorowski, generał Wojska Polskiego, komendant główny Armii Krajowej, który wydał rozkaz rozpoczęcia w Warszawie 1 sierpnia 1944 roku powstania przeciwko Niemcom. 31 lat temu Sejm powołał na stanowisko prezesa Rady Ministrów Tadeusza Mazowieckiego, pierwszego niekomunistycznego premiera w Polsce od czasu zakończenia II wojny światowej. 29 lat temu Michał Gorbaczow ustąpił ze stanowiska sekretarza generalnego Komunistycznej Partii Związku Sowieckiego. Imieniny obchodzą dziś Bartłomiej, Jerzy, Joanna oraz Malina. Wszystkiego najlepszego. Muzyka nocą. Patrz, oto teatr. Przyszedłeś, boś chciał, bo tu mądrzej lub chociaż zabawniej. Bo wiadomo, kto gra, z kogo śmiech, nad kim łza. I że nic się nie stanie, naprawdę. Nam wolno rolę odegrać i wyjść. Nie musimy zabierać ich w życie. Mylić jawy i snu. To jest teatr i tu kłamstwo swoje granice zna, bo ten teatr obok nas nie zna granic patosu ni plagi. Tryumfuje artist, oklaskuje kto żyw. Nikt o królu nie krzyknie, że nagi. Lecz co jest grane, czy dramat, czy skecz, czy tragedia, czy farsa, któż zbada? Wiem jak mało kto, że odróżnia je to, w której chwili to teatr, przyszedłeś, boś chciał, bo tu mądrzej lub chociaż zabawniej. Bo wiadomo, kto gra, z kogo śmiech, nad kim łza. I że nic się nie stanie, naprawdę. Nam wolno rolę odegrać i wyjść. Nie musimy zabierać jej w życie, mylić jawy i snów. To jest teatr i tu kłamstwo swoje granice zna, bo ten teatr tam obok nas nie zna granic patosu i plagi. Triumfuje Tardi, oklaskuje kto żyw, nikt o królu nie krzyknie, Rzym nagi. Lecz co jest grane, czy dramat, czy skecz, czy tragedia, czy farsa, któż spada? Wiemy jak mało kto, że odróżnia je to, w której chwili kurtyna, kurtyna opada, kurtyna opada. Teatr uczy nas żyć, życie nas uczy udawać. Teatr, wielka to sprawa, patrz, słuchaj, najlepiej gra. Jest 15 minut po północy, już mamy 24 sierpnia. To Zbigniew Wodecki zaprosił nas na radiową noc w teatrze. Wita Państwa Ewa Hajne, a obok mnie wydawca Dominika Jęcy i Adam Cichocki, realizator. Witam też naszego gościa Kubę Kowalskiego. Panie Kubo, jest Pan z nami? Jestem. Bardzo się cieszę. Aktora i reżysera, który będzie z nami w pierwszej godzinie. Tylko No to było przekłamanie, przepraszam. Zgodnie z procedurami łączymy się z naszym gościem telefonicznie. Natomiast w drugiej godzinie Gołda Tencer opowie o trwającym w Warszawie festiwalu singerowskim. Marta Malinowska o premierze w Teatrze Warszawy, a Renata Dymna o trudnych początkach drogi na scenę. W trzeciej tradycyjnie nadamy historyczny odcinek radiowej powieści Matysiakowej sprzed 60 lat, a na koniec będzie mini recital aktorki Joanny Trzepiecińskiej. Teraz pan Kuba Kowalski. Pretekstem naszego spotkania jest premiera w Teatrze Wybrzeże Życia intymnego Jarosława, jak wiadomo, Jarosława Iwaszkiewicza. I to z pana pomysłu jest ta sztuka. Tak, tak jest. Podpisany jest nazwiskami Magdy Kuprianowicz i Michała Kurkowskiego, którzy pracowali nad tym. Natomiast to byłem pomysłodawcą, takim powiedzmy ojcem chrzestnym całego projektu i reżyserem spektaklu. Zachwycił się pan pamiętnikami, listami żony? Co było? Zachwyciłem się przede wszystkim listami do Jurka Błoszyńskiego, do Jerzego Błoszyńskiego, czyli kochanka Iwaszkiewicza z lat 50. jego takiej ostatniej wielkiej miłości, takiej z tą jedynej męskiej miłości, która jest tak udokumentowana w listach, chyba w ogóle jedynej takiej wielkiej homoseksualnej miłości, tak dokładnie i tak intensywnie udokumentowanej w polskiej literaturze. Także to jest też bardzo, bardzo ciekawe. I te listy ukazały się 2 czy 3 lata temu bodajże. Wydała je Anna Król pod tytułem Wszystko jak chcesz. Ona na nie wpadła, gdzieś znalazła je i przekonała Marię Iwaszkiewicz, córkę Jarosława Iwaszkiewicza. Jeszcze przed śmiercią zdążyła ją namówić na to, żeby zgodziła się na publikację tych listów. I są one rzeczywiście bardzo, bardzo takie poruszające. Teatralne? Czy są one teatralne? Czy są one teatralne? Myślę, że przy takiej pierwszej lekturze niekoniecznie. Natomiast wyłanie się z nich, może teatralne są dramatyczne, tak bym powiedział, dramatyczna jest historia, która się wyłania z tych listów, bo jest ona taka, delikatnie mówiąc, bardzo wyrazista. No jest to Jarosław Iwaszkiewicz, który w owych latach ma już 60 parę lat, młodszy od niego o 40 lat Jerzy Błoszyński, robotnik, ale z ambicjami literackimi, poeta, nie najlepszy zresztą, to wiemy, bo kilka tych jego wierszy się zachowało akurat. No i taka wielka miłość Iwaszkiewicza do tegoż faceta, wynikająca no gdzieś taka no, bardzo wielu jakichś różnych wrażenie w wymiarach. No, z jednej strony jakaś taka chęć oszukania czasu, taka jakaś rozpaczliwa walka z przemijaniem, właśnie z tym przemijającym czasem, ze starością. To gdzieś też jest tematem twórczości Iwaszkiewicza. Jakaś taka relacja no, pełna zazdrości. Od początku tam jest taka nierównowaga sił. Z jednej strony Iwaszkiewicz, który jest tak bardzo starszym mężczyzną od Jerzego Błaszyńskiego, który jest młodym, pięknym amantem, który ma żonę, dzieci i mnóstwo kochanek. Ale to jest obraz okrutny dla rodziny, która przecież jest tutaj. I czy wnuczka na przykład wiedziała o premierze? Czy może była? Ludwika Łodek, tak? Chyba nie dotarła dotychczas. Nie wiem, że była zapraszana. Chyba nie dotarła, ale z tego co wiem, Ludwika Łodek nie ma chyba żadnego jakby problemu, czy nie ma w niej żadnej pruderii, jeśli chodzi o opowiadanie o tej historii. Wydaje mi się, że to, czy ja wiem, czy to jest okrutne dla rodziny. Pani ma na myśli rodzinę dzisiaj potomków, tak? Tak. No bo to oni są, że tak powiem, ewentualnymi widzami tego przedstawienia. No, mogłoby tak być. Nie wiem, chyba jeszcze do nas nie dotarli, natomiast nie było z ich strony żadnego sprzeciwu, żeby pisać scenariusz na podstawie właśnie listów, dzienników Iwaszkiewicza. No, to jest też trochę tak, że no tak jak jest dziennikiem, chociaż był pomyślany jako taki takie dzieło, które ma maksymalnie Iwaszkiewicza odsłonić. No, założył, że nie będzie się w nim w żaden sposób maskował i wiedział od początku, że będzie chciał, żeby ten dziennik ukazał się drukiem. Chciał tylko odczekać. I tak też się stało odpowiedni czas po jego śmierci. Tak z mojej wiedzy, tak na ile ja się naczytałem, przygotowując się do pracy nad spektaklem Iwaszkiewicza, ja myślę, że on te listy najprawdopodobniej też chciałby zobaczyć drukiem kiedyś. No gdyby tak nie było, chyba nie przechowywałby ich tak pieczołowicie. Iwaszkiewicz w ogóle chyba generalnie chciał być publikowany, miał w sobie jakiś taki rys ekshibicjonistyczny. No właśnie miłość własna była wielka. No wielka. No miłość własna Iwaszkiewicza była rzeczywiście wielka. Ale jaką rolę pan tutaj przydzielił żonie? No szalenie taką istotną, no w zasadzie spektakl tak naprawdę jest o tym trójkącie, powiedziałbym. Znaczy punktem wyjścia były te relacja Jerzego z Jarosławem, natomiast gdzieś no taką tajemnicą i taką gdzieś no, fascynującą relacją jest Jarosław Iwaszkiewicz i Anna, która no jak wiemy, doskonale zdawała sobie sprawę, za kogo wychodzi za mąż. Jej dzienniki też się przecież ukazały. Tak, jej dzienniki też się ukazały. Jej dzienniki też są szalenie ciekawe. Ona według mnie w ogóle zasługuje na osobny spektakl. Ona Iwaszkiewicz jest też jakąś taką bardzo interesującą figurą z różnych powodów. Natomiast nam tutaj bardzo trudno tak w skrócie powiedzieć, jaki był jej stosunek do homoseksualności jej męża, do tych romansów, których była świadkiem, o których wiedziała mniej lub więcej, ale od początku była świadoma, że tak to ich wspólne życie będzie wyglądać. Natomiast ciekawe jest chyba, najciekawsze jest chyba jednak to, że zdecydowała się na to małżeństwo, wytrwała w nim, to też może nie jest dobry wyraz, bo koniec końców mam wrażenie, że Jarosław Janna i Iwaszkiewicz byli bardzo dobrym małżeństwem. Ale tak naprawdę... a propos, jakim byli małżeństwem, czy był pan w stawisku? Naturalnie byliśmy. I tam jest taka opowieść o tym, jakim byli małżeństwem, jak to wszystko przebiegało. No to też jest, myślę, myślę, że trudno było po prostu też zamknąć prawie 50 lat wspólnego życia jakby i takim prostym, krótkim sloganem. No to też nie jest tak, że to bardzo nietypowe, takie no niestandardowe życie, taka, jak my to sobie nazywaliśmy, taka queerowa rodzina, taka rodzina nietypowa bardzo, taka rodzina zbudowana właśnie z jakby na nowo wymyślona, w której te role zostały porozdzielane według potrzeb i to nie znaczy, że one nie były dla nikogo krzywdzące i że nie było jakichś kosztów płaconych takiego sposobu życia. Natomiast no ciekawe jest na pewno to, że łączyło tych ludzi bardzo silne uczucia, łącznie z relacją Anny z Jerzym Błyszyńskim. Ona też nie była wcale jednoznaczna. Generalnie Anna się Jurkiem Błyszyńskim, który był od początku tego romansu z Iwaszkiewiczem bardzo ciężko chory na gruźlicę i w zasadzie można odnieść wrażenie, że ten romans w ogóle tak się wydarzył, tak się potoczył, tak zapłonął intensywnie, właśnie dlatego, że miał od początku wpisany bardzo krótki termin ważności, to znaczy Jerzy Błyszyński był takim kochankiem, który jakby na każdy możliwy sposób wymykał się Iwaszkiewiczowi, jakby przelatywał i w czasie, i w przestrzeni. Dokładnie. I przez romansy z kobietami i przez właśnie chorobę. W tej godzinie będziemy słuchać poezji śpiewanej Jarosława Iwaszkiewicza. Oczywiście też zapraszam Państwa do rozmowy z naszym gościem Kubą Kowalskim, reżyserem. Nasz numer telefonu, przypominam, 22 645 22 66. A teraz poezja śpiewana. Zacznijmy, nim przyjdzie wiosna. Na mną sosna, na mną brzoza, witka mi szepce. wieku. Zadzwoniła do nas pani Krystyna Złowicza, nasza stała słuchaczka, bardzo lubiana przez nas. Pani Krystyno, witam. Ja witam serdecznie, witam szczególnie serdecznie, jak zwykle panią, ale cieszę się z racji tego, że jest gość. Serdecznie pana witam i cieszę się, że pan ten temat podjął. Obawiam się, że sporo namieszam, ale trudno, zawsze jestem sobą. Zacznę może od tego, że padło tu tego takie zdanie, żeby mieć to za sobą, że żona Jarosława Iwaszkiewicza wiedziała, za kogo wychodzi. Tak, to prawda. Tylko nie wiem, jak to później było. Czy w związku z tym, jak znosiła, bo wiedzieć, za kogo się wychodzi, to jedno, a żyć codziennie to drugie. Ale i tutaj jest to, tego się najbardziej obawiam. No ale jak powiedziałam, będę sobą. Uważam, że tragedia największa to jest tragedia Jarosława Iwaszkiewicza. Mentalność tamtych czasów i mentalność niestety taka, współczesna, bo homoseksualizm skrywany pod płaszczykiem małżeństw, chociażby Andrzejewski, homoseksualizm Jerzego Zawiejskiego, do którego śmierć do dzisiaj jest niewyjaśniona. Wypadł przecież z okna ze szpitala, a był po wylewie, nie mógł sam wejść na parapet. I teraz tak. I to w centrum Warszawy. Tak, oczywiście. I teraz tak. Bardzo współczuję Iwaszkiewiczowi tego, że nie mógł otwarcie powiedzieć tak, jestem homoseksualistą, zwracajcie uwagę nie na to, kim jestem, ale na to, jakim jestem człowiekiem, jakim jestem pisarzem. I dużo się mówi o tym, że ojeju, ci homoseksualiści molestują, ale nie mówi się, jak ojcowie molestują swoje dzieci. Dlatego nie róbmy fałszywego jakiegoś halo wokół homoseksualizmu. Ależ pani Krystyno, my nie robimy halo. Nie, ja nie mówię o, ja mówię o społeczeństwie, o nastawieniu niektórych członków społeczeństwa. No w społeczeństwie robimy, w społeczeństwie to się niestety wydarza. No tak, tak. Wydarza. I dlatego jestem wdzięczna pani redaktor, za ten temat. Wdzięczna panu, że zrobił pan ten spektakl, bo może zmieni to nastawienie, może pani program, może ten spektakl zmieni nastawienie niektórych ludzi do podejścia do traktowania ludzi. Po prostu, tak mi się wydaje. Nie tylko znanych ludzi. Bo jaką udrękę musiał przeżywać Jarosław Iwaszkiewicz i jej inni, no, miał znane nazwisko, a co dopiero ludzie, którzy nie mają takiego nazwiska jak on. Na pewno kwestia rodziny, która musiała z tym żyć, to nie jest takie proste, nie jest skomplikowane i jeszcze niektórzy ludzie swoim brakiem tolerancji dokładają do tego kamyczek. A mnie się wydaje, że najważniejsze jest to, jakim to jest człowiekiem, czy dobrym, czy złym, jakim jest pisarzem. I to jest najważniejsze. Z całego serca dziękuję panu. Bardzo dziękujemy za ten telefon. Panie Kubo, czy mógłby pan nam powiedzieć, jak zostało to przedstawienie przyjęte po premierze? Przedstawienie zostało, mam wrażenie, no też nie mnie to oceniać, ale mam wrażenie, że dość dobrze przyjęte. Ono się zresztą zbiegło z sytuacją polityczną w kraju, no to też trudno to pominąć. Bo z jednej strony jest gdzieś, mam wrażenie, że coś takiego jest takie zainteresowanie teraz, żeby opowiadać o właśnie nieheteronormatywnych, jak to się mówi, postaciach polskiej kultury, żeby w ogóle o tym opowiedzieć, bo nie jest to wcale taką wiedzą powszechną. A w przypadku Iwaszkiewicza to jest o tyle ciekawe, że To było rzeczywiście powszechne, jeżeli chodzi o Iwaszkiewicza. On był przecież kuzynem Karola Szymanowskiego, który też był... Tak, również wykorzystujemy zresztą teksty Karola Szymanowskiego, bo Karol Szymanowski napisał taki unikalny tekst, jeśli chodzi o temat homoseksualności, jeśli chodzi o literaturę polską, mianowicie ukończył to bodajże w 1918 roku powieść, taką pieśń pochwalną homoseksualności pod tytułem Efebos, która się zresztą niestety nie zachowała. On przekazał, nie mógł jej oczywiście wówczas opublikować z powodów obyczajowych, więc on przekazał rękopis tej powieści Jarosławowi Waszkiewiczowi i ten rękopis spłonął w czasie II wojny światowej w Warszawie razem z mieszkaniem Iwaszkiewicza. Udało się odzyskać jedynie jeden rozdział tej powieści, który został z kolei przetłumaczony dla kochanka Szymanowskiego na język rosyjski i z rosyjskiego przetłumaczonego na język polski. I ten tekst mamy jeden rozdział tej powieści. Jest dość interesujący też jako dokument. Jest to jedyny, pierwszy tego typu tekst w języku polskim, tylko również w spektaklu, w scenariuszu on jest wykorzystany. Ale tak sobie myślę jeszcze o tym, co powiedziała pani Krystyna. Pani Krystyna, tak, bo takim głównym naszym takim pomysłem, kiedy siadaliśmy do scenariusza i to, co dziś jest, mam wrażenie, frapujące dzisiaj, to jest nie tyle, by to powiedzieć, nie chcieliśmy pokazać gdzieś to, że Jarosławowi Iwaszkiewiczowi i Annie Iwaszkiewicz, bo gdzieś myślę, że to gdzieś było jakieś wspólne osiągnięcie, chociaż jak mówię, nie pozbawione kosztów i nie pozbawione jakiegoś dramatu, który tam się toczył. To też mogę powiedzieć, o tym też spektakl opowiada. Natomiast udało im się stworzyć w stawisku rodzaj jakiejś takiej przestrzeni osobnej, takiego osobnego królestwa, w którym gdzieś ten jakby problem orientacji seksualnej udało się w jakiś skuteczny sposób neutralizować. I Iwaszkiewicz rzeczywiście, no to jest właśnie pytanie, które myśmy sobie na początku zadawali, jak uporczywie ono wracało z stron aktorów i w ogóle jak ukryć ten temat, jakiej orientacji był Jarosław Iwaszkiewicz, który przeżył z Anną szmat czasu, całe swoje życie, miał dwie córki. Jak tam podkreśla to zresztą w swoich dziennikach, miał bardzo udane pożycie. I gdzieś tak naprawdę chyba to, co jest według mnie dzisiaj też ciekawe, może pomyśleć o tym w taki sposób, żeby nie próbować go etykietować, nie próbować go szufladkować i zrozumieć, że jego seksualność, no na pewno nie był to mężczyzna heteroseksualny, jakbyśmy powiedzieli dzisiaj. Natomiast udało mu się żyć jakoś poza tymi kategoriami. W rodzinnym świecie, tak. W rodzinnym świecie. To małżeństwo zresztą z Anną, czy ono było z jakimś takim gestem, jakimś takim ruchem konwencjonalnym? Nie wiem, on to zresztą podsumowując swoje życie w dziennikach, w drugim tomie, w tym trzecim tomie, kiedy już to pisze jako naprawdę stary człowiek, który patrzy na swoje życie, podkreśla to wielokrotnie, że on nigdy nie myślał o tym w taki sposób, że spełnia jakiś obowiązek po prostu kulturowy owych czasów, żeniąc się z Anną, że on z początku wiedział, że chce mieć żonę i chce mieć dzieci, to dla niego było zupełnie... Ale z żoną, żeniąc się z panną bardzo bogatą. Ale... Żeniąc się z panną bardzo bogatą, tak. Przy okazji, tak. Przedstawiając pana, nie powiedziałam na początku, że jest pan synem aktorów. Pani Monika Sołubianka jest pana mamą, a pan Władysław Kowalski był pana ojcem. I zanim porozmawiamy na ten temat, to posłuchajmy, bo w fonotece radiowej znalazłam nagranie pana mamy, aktorki Moniki Sołubianki, która śpiewa staropolski tekst. Thank you. aktorzy, rodzice, czyli teatr w pana życiu od początku. No tak, tak. To nie mogło być inaczej. Ale skończył pan synologię na Uniwersytecie Warszawskim. Tak, czyli tak, tak, nie tak. Od razu pan się rzucił w to morze. Nie, ja się wahałem, jeszcze będąc w liceum, między reżyserią filmową a teatralną. W każdym razie wiedziałem od początku, że coś powinienem jeszcze wcześniej studiować, bo po maturze nie bardzo się wtedy przyjmowało takich młodych ludzi. Czy to do łódzkiej filmówki, czy do szkoły teatralnej. A że miałem też ochotę wyjechać gdzieś daleko i też gdzieś ta Azja mnie bardzo, bardzo interesowała, Chiny, Japonia. Tak więc tak, była sinologia, byłem na stypendium na Tajwanie ponad rok. I jak wróciłem już do Polski, to dostałem się do krakowskiej PWSD i tam studiowałem reżyserię. Ale czy to znaczy, że zapomniał pan języka chińskiego? Jestem w stanie zamówić jedzenie w restauracji i no jeszcze jakąś prostą rozmowę jestem w stanie poprowadzić, ale niestety no język... A list miłosny umie pan napisać po chińsku? Napisać to już niestety w ogóle nie bardzo potrafię. Potrafię całkiem sporo jeszcze przeczytać, bo to gdzieś mi się to w pamięć wryło i te znaki w głowie mi zostały. Też staram się co jakiś czas, kiedy mogę, do Chin pojechać. Byłem zresztą jako tłumacz po skromieniu złośnicy Krzysztofa Warlikowskiego z Teatru Dramatycznego jeszcze na początku swojej drogi tam na festiwalu w Szanghaju. Więc parę razy mi się udało jeszcze jakoś ten wykorzystać chiński, to. Tak, wykorzystać. Natomiast no to niestety to język wymaga praktyki ciągłej. Jako reżyser zadebiutował pan w 2007 roku Niepokojami wychowanka Torresa w Teatrze Dramatycznym w Warszawie. To był teatr, z którym związany był pana ojciec. Tak, Władysław. To był teatr, z którym związany mój tata. On wtedy tam, tak. On właśnie wtedy tam już w tym zespole był, tak. I tam też był debiut, tak. I parę lat temu, ale to chyba już po śmierci pana Władysława Kowalskiego, była tam urocza, wzruszająca wystawa dotycząca ojca. Tak, tak było. Tak, to było już po śmierci taty, tak. Tak. A mama? Jak mama aktorka? Mama aktorka, no. Co ja mogę powiedzieć? No, mama zresztą gra już rzadko, do jakiegoś dłuższego czasu. Natomiast no, gdzieś, co ja mogę o tym powiedzieć, to znaczy wie pani, no, dla mnie to, ten teatr był no, czymś po prostu naturalnym od początku. Gdzieś może chyba w takim bardzo wczesnym dzieciństwie jeszcze myślałem o tym, żeby może być aktorem, takie marzenie tam może chodziło po głowie, które potem sobie szybko gdzieś z tej głowy wyleciało. I przyszła ta reżyseria. Nie wiem, no to chyba takie rodzinne jakieś przekleństwo. Tak to chyba, nie, no to tak aż tak przekleństwo, to nie przesadzajmy. Ale są dwie sztuki takie bardzo kobiece. To Pani Wej, którą zrobił pan w Teatrze Osterwy w Lublinie i w Teatrze Narodowym. Hebda Gabler, tak, Ibsena. To też pokrewne postaci. No właśnie. Tak, tak. To jest jakaś fascynacja tymi bohaterkami? Tak, to myślę, że to jest gdzieś taka w ogóle myślę, że jakaś taka kwestia może wrażliwości i chęci opowiadania często przez pryzmat postaci kobiecej. I to są zresztą obie te bohaterki, to są takie bohaterki, które no były gdzieś przełomowe w ogóle dla historii literatury, bo gdzieś rozsadzały pewną wizję świata, która, którą mieliśmy w owych czasach, głównie no, zdominowanych jednak przez pisarzy męskich. To są fascynujące postacie, bo są postaci, które właśnie gdzieś na swój sposób nie są to wcale jakieś wielkie heroiny, to są takie postacie z krwi i kości. Zresztą, no, nie wiem, zarówno te kable, jak i w sumie panią Bowary, czy często czyta się jako takie postaci kobiet złych, nie wiem, upadłych, nie, broń Boże, nie na jakichś wielkich bohaterek, a jednak jedna i druga mają w sobie taką właśnie siłę podważenia pewnego porządku świata. Takie teksty, które zresztą później feminizm wziął na warsztat i bardzo mocno jakby je rozczytał jako właśnie takie anarchistki. No. Ale panie Kubo, czy przypadkiem teraz nie jest pora na Annę Kareninę? A to ciekawe, bo właśnie w czasie lockdownu czytałem Annę Kareninę, którą się czyta, rzeczywiście świetnie czytałem tę powieść w liceum i wróciłem do niej teraz po latach. No, jest to jakiś pomysł, rzeczywiście myślałem nawet o adaptacji, ale jeśli pani o to pyta, to powiem szczerze, że mam wrażenie, że z takich XIX-wiecznych powieści powiedziałbym, że Flaubert rozbił bank panią Bowary. To znaczy jest to taka postać, która skupia w sobie w zasadzie wszystkie cechy. Wszystkie te cechy, więc nie wiem, czy bym po to sięgnął. No, nasunęło mi się to z powodu tego, że to są jakieś kobiety znaczące. Tak, i Hedda Gabler, i pani Bowary, no i Anna Karenina. Ale czy możemy wiedzieć, nad czym pan teraz pracuje? No, teraz jestem w gruncie rzeczy świeżo po premierze. Jeszcze trzeba ochłonąć? Troszkę trzeba ochłonąć. No, są różne pomysły, są nawet zaplanowane projekty, natomiast no niestety to, co się wydarzyło, co się dzieje wciąż w świecie teatru, spowodowało taki efekt domina i po prostu projekty, które były zaplanowane na jesień, wszystko się teraz poprzesuwało, więc nie jest teraz łatwo jakby wrócić do pracy, jest po prostu jakaś kolejka różnych spektakli, które miały powstać na jesieni, które się po prostu nie wydarzyły i powstaną teraz jakby przełożone po czasie tego lockdownu. Się zastanawiam, co ja mógłbym powiedzieć tak tutaj w radio. Zadeklarować, bo to... Zadeklarować, ja wiem, no bo to przecież... To się zapisze i wtedy będą pana ścigać. No mogę powiedzieć, ale to chyba nie chcę, żeby tak może... Że jest taki pomysł, żeby zrealizować polską bardzo ciekawą, współczesną sztukę, też dość kobiecą. Ale dopóki to wszystko nie zostanie jakby... jakby jak to mówimy klepnięte, to chyba wolałbym tytułu nie podawać w tym momencie. Mogę powiedzieć, że przeczytałem też z innej jakby strony przed chwilą powieść Płynąc w ciemnościach pisarza polskiego, który napisał tę książkę po angielsku. Czyli kariera Konrada się tutaj... Taka dość ciekawa. Ta książka jest tłumaczona teraz na różne języki, odnosi dość duże sukcesy. Jest bardzo ciekawą opowieścią. Znowu o romansie dwóch mężczyzn z kolei w latach 80. w Polsce. I taką opowieść, która łączy trochę jakby sytuację polityczną owych lat z taką gdzieś bardzo zmysłową, bardzo pięknie uchwyconą taką relacją pierwszej miłości. Panie Kubo, niestety czas nas goni i musimy się pożegnać. Bardzo dziękuję, że spędził pan z nami tę godzinę. Mam nadzieję, ja że również, jeszcze dziękuję. Kiedyś do usłyszenia w nocy, w teatrze oczywiście. Dziękuję i zapraszam serdecznie na spektakl. Ale to dopiero we wrześniu podobno. We wrześniu, a później w październiku, tak, tak. A tu jeszcze Jarosław Iwaszkiewicz śpiewany. Zostań ze mną, piosenko, któż czoło pomarszczone pogładzi lekko ręką. Zostań dźwięku cichutki, zostań słowo polotne, żeby moje czekanie nie było takie samotne. Na kamieniu, na skale rosa siada kroplami, chłodem spada na czoło. Ciche słowo z nutami, znuconymi nutami, na dalekim podchalu. Zostań ze mną, piosenko, żebym nie miał żalu. Pośpiewamy po trochu, pomyślimy, kochana, zostań piosenką tu przy mnie do samego rana. Nocą gwiazdy wysokie spać nie dają mi wcale, a może to nie gwiazdy, może smutki i żale. Za tym życiem spłyniętym, za tym życiem straconym, za tym sianem pachnącym, za księżycem zielonym, w samotności, w starości, gdy się nie śpi nocami, słychać idą kosiarze, brzęczą piosnki autopromocja. Piłka jest okrągła, a bramki są dwie. To już wiemy. Pytanie, kto jest najlepszy? Lewandowski! A może? Igier Boniek! Czy jednak... Kuba Błaszczykowski! Kto jest najlepszym polskim piłkarzem wszechczasów? Rozstrzygniemy dzień po historycznym finale Ligi Mistrzów. Lato w Radiu. Już dziś od 9:00. Daniel Wydrych, zapraszam. Polskie Radio aktywnie wspiera naród białoruski w trudnych chwilach. Rzetelne wiadomości o sytuacji na Białorusi, niezależne od ograniczeń internetu. Serwisy informacyjne w języku białoruskim codziennie o 6:40, 12:20 i po 22:00. Program pierwszy Polskiego Radia dostępny na falach długich o częstotliwości 225 kHz, także na terytorium całej Białorusi. Autopromocja. Minęła pierwsza. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki. Kacper Wróblewski, zapraszam. Na początek Białoruś. Wielotysięczny miting i marsz odbył się wczoraj w Mińsku. Protestujący próbowali dojść do samego Pałacu Prezydenckiego, lecz drogę odcięły im milicja i wojsko. Milicja pod pałacem nie interweniowała. Na Placu Niepodległości w centrum białoruskiej stolicy zebrani minutą ciszy uczcili pamięć demonstrantów, którzy zginęli w trakcie niedawnych starć z milicyjnym OMON-em. Potem maszerowali głównymi ulicami stolicy. Na prospekcie Zwycięzców odbył się niewielki wiec, gdzie występowali przedstawiciele opozycyjnej Rady Koordynacyjnej. Domagali się oni dymisji ministra spraw wewnętrznych i przeprowadzenia nowych wyborów prezydenckich. Demonstranci podeszli do Pałacu Niezależności, gdzie znajduje się nowa rezydencja prezydenta Białorusi. Tam drogę zagrodził im milicyjny OMON i samochody z armatkami wodnymi do rozganiania tłumów. W efekcie protestujący zawrócili i skierowali się w stronę centrum miasta. Włodzimierz Pac, Polskie Radio. Mińsk. Wczoraj opublikowano nagranie, na którym prezydent Aleksander Łukaszenka, ubrany w kamizelkę kuloodporną i trzymając w dłoni karabin bez magazynku, wysiada ze śmigłowca. Według szacunków niezależnych mediów w mitingu i marszu w Mińsku mogło uczestniczyć nawet 200 tysięcy ludzi. Protestowano również w innych większych miastach na Białorusi. A w Warszawie utworzono wczoraj łańcuch solidarności z Białorusią. Manifestujący trzymali białoruskie flagi oraz transparenty z napisami „Wolność”. Do manifestujących przyłączali się kierowcy przejeżdżający przez most i trąbiący klaksonami oraz spacerowicze. Żywie Białoruś! Jesteśmy za prawdziwe wybory, niesfałszowane wybory. Jesteśmy przeciwko faszystowskiej, nazistowskiej władzy, która gwałci mężczyzn i kobiet w więzieniach pałkami policyjnymi, która zabija w więzieniach. Jesteśmy za swobodę, za swobodną Białoruś. Bardzo strasznie, bardzo boimy się za swoich ludzi. Nie ma słów. Bardzo martwimy się o tym, co się dzieje. To jest dla mnie bardzo ważne, to, co się dzieje teraz na Białorusi. To mnie też dziś osobiście dotyka, bo widzę swoich przyjaciół stamtąd, którzy walczą o wolność. A to, co ja mogę zrobić, to przyjść i wesprzeć ich, jak mogę tutaj w Warszawie. A dlaczego na moście? To ma jakieś znaczenie? Od starego życia do nowego życia. Mamy takie nadzieje. Łańcuch Solidarności z Białorusią utworzono na moście Śląsko-Dąbrowskim. Podobny łańcuch wsparcia utworzono w Warszawie w ubiegłą niedzielę. Jesień będzie dużym wyzwaniem dla polskiej służby zdrowia, ostrzega wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Zaznaczył, że oprócz pacjentów zakażonych koronawirusem, do lekarzy zgłaszać się będą osoby z chorobami sezonowymi, przeziębieniem czy grypą. Wiceminister Kraska podkreślił, że na jesień ministerstwo przygotowało nową taktykę walki z epidemią koronawirusa. Przygotowaliśmy już na jesień strategię, bardzo mocno kładąc nacisk właśnie na lekarzy medycyny rodzinnej, bo to oni będą tym pierwszym ogniwem, gdzie się stykamy, gdzie przychodzi pacjent.